Valkenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur, we gaan naar Baltimore. Ik praat zo meteen met correspondent Rudy Bauma. Hij staat bij de brug die vannacht instortte in Baltimore. En er zijn steeds meer daklozen in Nederland. Onze verslaggever ging naar een inloophuis voor daklozen in Den Haag. Nu eerst het NOS Journaal met Ewout de Jong. De Tweede Kamer wil dat het kabinet en de cultuursector zich krachtig uitspreken tegen antisemitisme. Ze hebben dat staatssecretaris Greper van Cultuur laten weten naar aanleiding van de verstoring van een optreden van Lenny Koer door pro-Palestijnse activisten. Greper beloofde de kwestie te bespreken in het kabinet, maar dat vinden veel Kamerleden te slap. Ze willen een verklaring namens het kabinet. En ook de culturele sector is volgens fractievoorzitter Bikker van de ChristenUnie angstaanjagend stil. Veel Kamerleden zijn dat met haar eens. WikiLeaks-oprichter Julian Assange wordt nog niet uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij kan nog in beroep, heeft een hoge Britse rechter besloten. Correspondent Fleur Lansbach. Het is wel onverwacht. We dachten dat hij alle juridische opties wel had uitgeput inmiddels. Dit sleept natuurlijk al meer dan 10 jaar. Het is constant gepingpong in de rechtszalen. Maar vergis je niet. Deze uitlevering gaat nu niet door. Maar dat betekent niet dat het helemaal niet doorgaat. Het kan gewoon in mei alsnog gebeuren. Dus eigenlijk is dit uitstel. In de VS kan Assange een celstraf krijgen van 175 jaar voor spionage. WikiLeaks publiceerde 15 jaar geleden geheime Amerikaanse documenten. Het containerschip dat vannacht in de Amerikaanse stad Baltimore een brug ramde die daardoor instortte, meldde kort voor de aanvaring dat er een probleem was met de voortstuwing. Dat heeft de gouverneur van de staat Maryland gezegd. Er zijn tot nu toe 2 mensen levend uit het water gehaald. Een van hen is er slecht aan toe. Reddingswerkers zoeken in het water naar meer overlevenden, maar de brandweer gaat ervan uit dat meerdere mensen het ongeluk niet hebben overleefd. Speciale VN-rapporteur voor de Palestijnen zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Israël zich schuldig maakt aan genocide. Volgens het rapport behandelt Israël de gehele bevolking in Gaza als terroristisch, waardoor niemand veilig is. Israëlische VN-diplomaten noemen het rapport een verdraaiing van de werkelijkheid. De rechter heeft een vrouw uit Elst veroordeeld tot een celstraf van 18 jaar. Ze vermoordde haar man vorig jaar met een bijl en verborg het lichaam daarna in de kruipruimte van hun huis. Het werd na 8 maanden gevonden. De vrouw zegt dat ze zichzelf verdedigde tegen haar man, maar de rechter gelooft dat niet. Bij de Sociale Verzekeringsbank en bij Defensie groeien de zorgen over Atos. Het Franse IT-bedrijf zit steeds dieper in de financiële problemen door tegenvallende resultaten en oplopende schulden. Bij de SVB werkt Atos aan nieuwe systemen voor uitkering van de AOW en de kinderbijslag. Het aantal gevallen van de mazelen in en rond Eindhoven is verder opgelopen. Vorige week werden nog 21 meldingen bevestigd. Inmiddels gaat het om 28 gevallen. 26 ongevaccineerde kinderen en 2 volwassenen hebben de besmettelijke ziekte. Volgens de GGD zijn alle meldingen te herleiden naar de lokale uitbraak in Eindhoven. Dat biedt hoop dat de uitbraak onder controle blijft, zegt kinderarts en epidemioloog Patricia Bruining. Maar we zitten wel in een gevaarlijke situatie in Nederland, om 2 redenen eigenlijk. Dus enerzijds hebben we de dalende vaccinatiegraad, wat natuurlijk al een aantal jaar aan de gang is, waardoor er nu meer mensen ongevaccineerd rondlopen. En daarnaast is het ook al een lange tijd geleden dat we in Nederland een grote mazelenuitbraak hadden. En dat betekent dat in die tussentijd het aantal mensen wat vatbaar is voor mazelen in Nederland is toegenomen, is gegroeid. Dus je hebt nu een relatief grote groep mensen die besmet kan raken. En dat betekent dat je dus ook gemakkelijk een grote uitbraak kunt krijgen. Gisteren deden alle kinderartsen in Nederland een oproep aan ouders om hun kinderen te vaccineren. Pro-Palestijnse betogers hebben in Amsterdam een bijeenkomst verstoord met admiraal Bauer, de hoogste militair van de NAVO. Bauer was de gast op de Universiteit van Amsterdam voor een gesprek met studenten. Enkele tientallen betogers met vlaggen en spandoeken verstoorden dat met leuzen voor de Palestijnen en tegen de NAVO. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten wat lichte regen. Vannacht wat motregen, minima rond 7 graden. Morgenochtend hier en daar regen, later vanuit het westen wat zon. In het oosten grijs, het wordt zo'n 12 graden. De dagen daarna af en toe zon en ook wat regen, geleidelijk wel iets zachter. Ewout, dankjewel. We gaan naar Helene Geest bij de ANWB. Goedemiddag, Helene. Goedemiddag, Fleur. Wat voor avondspits is het? Ja, tot nu toe eigenlijk een hele gemiddelde dinsdagavondspits met de meeste files in de Randstad. Wat wel opvalt is dat er een paar ongelukken zijn gebeurd vlak na elkaar op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Er gebeurde een ongeluk bij Vianen, daar zijn 3 auto's bij betrokken, er zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Utrecht Centrum is de vertraging 25 minuten. En verderop bij de afrit Everdingen gebeurde ook een ongeluk met een paar bestelbusjes. De weg is daar weer vrij, maar de vertraging is nog een kwartier. Verder vrij veel vertraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Aalsmeer en Knoopend Rotterpolderplein. Daar sta je nu 20 minuten in de file. En een ongeluk veroorzaakt ook een lange file op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Nijmegen-Dukenburg. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging 40 minuten. Ster. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan, met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl. Nieuwe perspectieven op de Fundatiecollectie. 5 kunstenaars kozen schilderijen, design, video en fotografie. Remix, nu te zien in Museum de Fundatie in Zwolle. Apeldoorn is een groene oase van rust. Verken de unieke mix van de royale natuur en een prikkelende binnenstad. Ontdek het op in apeldoorn.nl. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Iets leuks doen met de paasdagen? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Someone crashed into the fucking Bay Bridge. Let's go to the pictures because they are dramatic indeed. This shit is crazy, dude. That is a cargo ship colliding with a pillar. There were likely multiple people on the bridge at the time of the collapse. It's like a house of cards. You hit it in the perfect spot and it's gone. Veel ongeloof in Amerika na het brugongeluk in Baltimore. Na een aanvaring door een vrachtschip viel de stalen brug als een kaartenhuis ineen. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Verschillende auto's zouden bij de aanvaring in het water zijn beland. Sinds vannacht is er al een urenlange reddingsoperatie aan de gang bij de Francis Scott Key Brug in Baltimore. Onze Amerika-correspondent Rudy Bauma is daar nu. Rudy, wat weet jij op dit moment over het aantal slachtoffers? Ja, wonder boven wonder. Als je die schade ziet, ligt er dus nog maar één iemand in het ziekenhuis. Een andere persoon is uit het water gered en die is alweer naar huis. Maar er zijn zeker nog 6 mensen vermist. Waarschijnlijk gaat het om wegwerkers die op de brug bezig waren vannacht. Ja, en er liggen ook nog zeker 5 voertuigen in het water. De vraag is natuurlijk ook hoeveel personen daar mogelijk nog in gevonden worden. We hebben nu uitzicht op de resten van die brug. Er cirkelt een helikopter overheen. Er zijn duikers ingezet. Er wordt sonar en infraroodapparatuur gebruikt. Drones. Dus ja, een flinke reddingsactie bij die Key Bridge hier in Baltimore. En jij hebt ook mensen gesproken die daar ook in de buurt zijn. Wat vertelden ze tegen jou? Ja, opvallend aantal mensen die vanaf echt wakker zijn geworden. Sommigen letterlijk van de knal of omdat ze de grond voelden trillen. En anderen gewoon omdat ze met een onheimisch gevoel wakker werden en het nieuws aanzetten en de ravage zagen. Ja, en veel van hun konden eigenlijk niet geloven dat die beelden echt waren. Ze dachten eerst bijvoorbeeld aan kunstmatige intelligentie of een hoax. Maar ja, toen ze hier eenmaal aankwamen, zagen ze dat die brug toch echt was ingestort. Een jongen hier liet me beelden zien op zijn telefoon die hij van een bevriende reddingswerker had gekregen. Waar je van heel dichtbij de schade ook aan de boeg van dat containerschip kan zien. Sommige mensen hier dachten aan terrorisme, maar dat is volgens de autoriteiten in ieder geval absoluut niet het geval. Nee, want het was dus echt een ongeluk, echt een vrachtschip dat tegen die brug is aangevaren. Hè? Is inmiddels duidelijk hoe dat mis kon gaan? Nou, het schip dat werd door een loods de haven uitgeleid op dat moment is hoogstwaarschijnlijk onbestuurbaar geraakt. Op beelden is te zien dat vlak voor die aanvaring de lichten van het schip korte tijd aan en uit gingen. Zeker is dat de bemanning heel adequaat een noodcall heeft gemaakt, waardoor de brug snel kon worden afgesloten voor verkeer. Ja, en dat heeft waarschijnlijk heel veel slachtoffers voorkomen. Ja, en je zei het net al, sommige mensen konden toen ze de beelden zagen eigenlijk niet geloven dat het echt was. Je ziet ook op de beelden dat in no time die brug in één keer neergaat. Hebben de autoriteiten iets gezegd over de staat van de brug? Ja, dat die in prima staat is, die brug. Hij is weliswaar 47 jaar oud, maar volgens de autoriteiten is er niets mis mee. Ik hoorde hier wel wat omwonenden klagen dat die brug misschien sterker gebouwd had moeten worden. Maar ja, als je ziet hoe groot dat containerschip is en hoe afgeladen die ook is, is ook wel voor te stellen dat zo'n brug bezwijkt. Er zijn geen aanwijzingen vooralsnog voor achterstallig onderhoud of iets in die geest. Nee. De Francis Scott Key-brug dus in Baltimore, een belangrijke weg. Wat betekent het nou voor de regio dat die brug is ingestort? Nou ja, er gaan dagelijks 30 tot 35.000 voertuigen overheen. Dus ja, daar kun je het wel uittellen. Die worden nu omgeleid via twee tunnels. Maar er ging ook veel zwaar vervoer over die brug. Zwaar verkeer naar de haven. En dat verkeer mag helemaal niet door tunnels rond de stad. Dus dat wordt echt wel een logistiek probleem voor de stad Baltimore. Er is ook een groot vliegveld in de buurt. Dus dit zal nog heel lang voor veel overlast gaan zorgen. Ja, precies. Want nu is het eigenlijk nog een reddingsactie. En wat is de volgende stap? Ja, nou ja, eerst moet natuurlijk dat schip daar weg. Die ligt vast in die brug met een stuk brug erop. Dat kun je ook vanaf hier zien. Dus dat moet eerst op een of andere manier afgetakeld worden, denk ik. Dan moet die brug weg. Ja, en dan moet echt een heel groot stuk brug, of waarschijnlijk die hele brug, herbouwd worden. Ja, dat kan nog wel heel erg lang gaan duren. Dus dit is niet een kwestie van maanden, denk ik. Dankjewel voor jouw verhaal. Vanuit Baltimore dus, correspondent Rudy Bauma. Voor het eerst in jaren neemt het aantal daklozen weer toe, volgens cijfers van het CBS. En dat komt vooral door arbeidsmigranten. Vaak vallen zij tussen wal en schip, ziet verslaggever Onno Beukers bij een dakloze inloop in Den Haag. Moet ik helpen? Is het clean? Goed. We zijn nu in de inloop van het Leger des Heils. Een laagdrempelige inloop voor mensen die verder nergens terecht kunnen. En dat zijn op het moment met name de EU-burgers, dus buiten Nederland. Oost-Europese werknemers? Met name Oost-Europese arbeidsmigranten. Wat is er hier allemaal in het gebouw? Ja, we hebben hier een soort woonkamer gemaakt met keukentje en soep. En mensen kunnen hier gewoon lekker zitten. En ook proberen we gewoon een relatie met mensen op te bouwen om daarna te kijken wat kunnen we voor hulp bieden. Lopen we even een stukje verder misschien. Yara de Witte, je werkt voor het Leger des Heils. Waarom is deze opvang er? Omdat er verder in de stad niets is voor deze mensen. Omdat het de vraag is, hebben EU-burgers rechten op de gewone opvangvoorzieningen zoals die er zijn voor andere daklozen? Wij zagen dat ze eigenlijk nergens terecht kunnen. En daarom hebben wij dit opgezet. In ieder geval voor de winter. Lopen we hier iets verder? Nou ja, natuurlijk ook toiletten. Hè? Je kan hier de spullen wassen. Er zijn hier ook wat stretchertjes. Kunnen mensen hier toch even uitrusten dan? Ja, we zijn geen nachtopvang. Maar we hebben toch wat stretchers neergezet. Omdat we toch wel zien dat mensen heel erg moe zijn. Omdat ze 's nachts niet kunnen slapen, omdat ze bijvoorbeeld weggejaagd worden door handhaving. Of omdat ze lastig worden gevallen door andere mensen die dakloos zijn. Soms is er ook iemand ziek die wil even uitrusten. Dus we hebben toch even wat bedden neergezet. Geen opvang, wel een inloop. Wat kunnen jullie mensen hier bieden? Ja, eigenlijk de eerste noodledigen. Dus we bieden inderdaad de basis zoals toilet en wasmachine en douche. Tweedehands kleding hebben we hier. Soep en brood. Ja, het is ook maar een middel om op die manier mensen beter te leren kennen en hulp te bieden. Vaak administratieve hulp of mensen komen met verhalen over hoe ze zijn ontslagen, maar ze kennen hun rechten niet. Sommige mensen willen terugkeren. Sommige mensen hebben medische hulp nodig, maar weten de weg niet of zijn niet verzekerd en zijn daardoor bang om naar de dokter te gaan. Allerlei zaken waar wij bij kunnen helpen. My name is Jacek. I am from Poland. I didn't plan it, but I am homeless from almost 4 years. Een van de mensen hier die naar de inloop is gekomen is Jacek. Toen hij werkloos raakte, belandde hij op straat. We not only receive food here, but you can also in some sense rebuild yourself, you know? 2 à 3 keer in de week komt Jacek hier naartoe om zijn kleren te wassen en wat te eten, maar ook om mentaal even bij te komen. Make a little bit stronger. Yeah, this is possible. De inloop is open van 11 tot 4 en daarna moet iedereen de straat weer op. No, I like to be alone this time. Therefore I often sleep in the forest. Jacek die slaapt dan in het park. This year I am 50, you know. And I am a little bit tired. Daarom zoekt hij nu werk. Dit jaar wordt Jacek 50 en het leven op straat moet maar eens afgelopen zijn, vindt hij. I hope coming time for back to the work. Een heleboel handdoeken natuurlijk, maar ook mensen komen hun eigen kleding wassen. En als jullie openstaan, staat hij denk ik de hele tijd te draaien, of niet? Ja, als wij open zijn, dan is het gewoon meteen, staat iedereen in de rij om te wassen. Op het moment is het nodig dat gemeentes meer gaan doen voor deze groep. En dat zie je in sommige gemeentes ook wel gebeuren, in andere begint dat nu langzaam. Maar ik denk echt dat er meer opvang nodig is, maar niet alleen een inloop overdag, ook wel echt bedden en begeleiding om tot een perspectief te komen. Want dat hebben deze mensen nu bijna niet. Ze gaan van baan naar baan als dat lukt, maar in de tussentijd zijn ze eigenlijk aan hun lot overgelaten. Ja, dat is exact wat we zien, dat mensen aan hun lot zijn overgelaten en eigenlijk zelfs als ze werken via uitzendbureaus zich in een heel kwetsbare sociale situatie bevinden. En dakloosheid maakt het alleen maar erger. Dat zei Yara de Witte van het Leger des Heils in Den Haag. Helene Geest, hoe is het inmiddels op de weg? Ja, eigenlijk een heel normaal beeld met de meeste files in de Randstad. Er is één file die er echt uitspringt en dat is die op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Utrecht-Leidsche Rijn en Vianen. De vertraging is daar een half uur door bergingswerkzaamheden na een aanrijding. Er zijn 2 rijstroken dicht. Bij boerenprotesten in Brussel zijn meerdere agenten en brandweermensen gewond geraakt. Boeren stichten brandjes en bekogelden agenten met mest, eieren en vuurwerk. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken noemt het geweld onaanvaardbaar. In Brussel is er vandaag een vergadering van Europese landbouwministers. Journalistenvakbond NVJ is boos op de burgemeester van Stadskanaal. Die weigerde vanmiddag journalisten bij een concert van Lenny Koer. De burgemeester was bang dat die het intieme karakter van het optreden zouden verstoren. De NVJ zegt dat de burgemeester buiten zijn boekje gaat. Zondag werd een optreden van Lenny Koer verstoord door pro-Palestijnse activisten. Deze bezoeker in Stadskanaal vindt het knap dat de zangeres weer op het podium staat, zei hij vlak voor het optreden. Ik vind het moedig dat ze gewoon doorgaat. Ja, ik vind dat we die mevrouw Kuur straks met een warm applaus moeten verwelkomen, vind ik tenminste. Ja. En in Leeuwarden zijn vannacht 11 wasberen ontsnapt uit een dierentuin. Dat meldt Omroep Friesland. 2 daarvan zijn inmiddels gevangen. De andere 9 zijn nog zoek. De dieren zaten pas sinds gisteren in de Friese dierentuin. Hoe ze konden ontsnappen is nog niet bekend. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dat we veel kunnen met kunstmatige intelligentie, ja, dat is inmiddels bekend. Maar Belgische wetenschappers hebben AI nu ingezet om bier lekkerder te laten smaken. Een speciaal proefpanel vond zowel een alcoholisch als een non-alcoholisch biertje lekkerder na de aanpassingen die dat AI-model voorstelde. Goedemiddag, Kevin Verstrepen. Hey, goedemiddag. U bent een van die bierwetenschappers aan de Universiteit Leiden. Fijn dat we even met u kunnen praten. U moet me toch eens uitleggen. Bier lekkerder laten smaken door AI. Hoe heeft u dat gedaan? Ja, voor alle duidelijkheid, we zitten in Leuven, niet in Leiden. Maakt niet uit, in België dus. Hoe hebben we dat gedaan? We hebben Heel veel bier geproefd, dat was het leuke eraan. En ook heel veel bieren chemisch geanalyseerd. We hebben meer dan 200 aromacomponenten gaan opmeten in 250 biertjes. Die hebben we dan ook laten proeven door een professioneel proefpanel. En dan hebben we AI aan de slag gezet om die twee te verbinden. Om vanuit de chemische analyses te kijken hoe bier door mensen wordt geproefd en geapprecieerd. Oké, en daar kwam dan een soort model uit of een soort antwoord waaruit bleek wat dan zeg maar de lekkerste componenten in zo'n biertje zijn? Moet ik het zo zien? Ja, het is iets complexer dan dat. Het zijn combinaties van componenten die inderdaad het bier kunnen lekkerder maken of minder lekker. Daar komt het wel op neer, ja. Ja, en wat was dan de stap daarna? Wel, als je een keer zo'n model hebt, ten eerste leert het ons al heel veel over hoe aroma's tot stand komen. We weten dat sommige aroma's heel complex zijn en via AI kunnen we daar nu een beter zicht op krijgen. Maar natuurlijk willen we ook de volgende stap nemen en dan proberen een taand bier misschien nog wat beter maken. En dan vraag je dus aan een computermodel om naar een bestaand bier te kijken en dan te gaan voorspellen, kijk, als we die en die componenten gaan veranderen, wordt het misschien iets beter. En dat zijn we dus gaan doen, hebben we gedaan, hebben we voorgeschoteld, blind uiteraard, hetzelfde proefpanel, die dan unisono zeiden van ja, kijk, het aangepaste bier is eigenlijk meer complex, lekkerder en eigenlijk iets beter dan het origineel. Ja, en wat betekent dat nou? Dat je allerlei bestaande bieren beter kunt maken of wellicht het perfecte biertje kunt gaan brouwen? Ja, zover gaan we niet durven drijven, denk ik. Het is zeker niet zo dat er één biertje het ideale biertje is voor iedereen en overal. Het is ten eerste heel persoonlijk, hè. Iedereen heeft wel zijn favoriet biertje. Het verschilt misschien ook van het seizoen, de tijd wanneer je drinkt, na het sporten. Dus dat is sowieso al, die verschillende bieren gaan blijven bestaan, geen enkel probleem. Maar je kan wel misschien een aantal van de bestaande bieren nog een beetje tweaken, een klein beetje verbeteren. Zelf zien we de grootste mogelijkheden eigenlijk voor alcoholvrije bieren, die meer en meer populair worden, maar die toch nog niet even lekker zijn als de echte alcoholische bieren, jammer genoeg. En daar willen we nu onze modellen zoveel mogelijk voor gaan inzetten om die nog net iets beter te maken. Ja, en dat bestaande biertje, want jullie maken expres de naam niet bekend, hè? Maar gaat de brouwer dan nu die aanpassingen doen? Wel, nee, want die brouwer weet niet eens dat we zijn of haar bier gebruikt hebben daarvoor. Maar we hadden het eigenlijk met eender welk bier kunnen doen. En daarom maken we de naam ook niet bekend. We hebben een groot, populair, commercieel, blond bier genomen van ongeveer 6-7% alcohol. En dat dan verder verbeterd. Maar we wilden het specifiek niet bekendmaken. Waarom? Omdat voor een brouwer nooit leuk is als het bier toch nog wat kan verbeterd worden. En we hadden het, denk ik, met bijna elk bier wel kunnen doen. Dus daarom maken we het niet bekend. Maar we denken wel dat brouwers het gaan gebruiken. Niet alleen ons model, hè. Artificial intelligence wordt overal belangrijk en meer ook in voeding. Dus sowieso gaat dat gebruikt worden. Dank voor dit gesprek, bierwetenschapper Kevin Verstrepen van de Universiteit Leuven. Volgens de stichting Mind Us kampt meer dan de helft van jongeren tussen de 16 en 25 met mentale problemen. En daarom lanceert de stichting samen met erevoorzitter Koningin Maxima een online tool, zeg maar een soort training. Bedoeld voor volwassenen, zodat zij jongeren beter kunnen begrijpen en helpen. En dan gaan we met z'n allen samen aftellen. De bijeenkomst is in een skatepark in Den Haag. Het podium wordt de tool gepresenteerd door Stichting Mind Us. Zetten zich in om jongeren te helpen, jongeren met mentale klachten. En de online tool of training kan daarbij helpen. Echt mogelijk te hebben gemaakt, want het is best eng. Koningin Maxima is erevoorzitter van Mind Us. En soms, zelfs als moeder, waar ze vertelde aan mijn kinderen: mam, ik wil alleen dat je luistert. Niet dat je voor mij dingen doet. Hè? Wij volwassenen gaan in actie altijd. We gaan echt het probleem van jongeren zelf oplossen. Ze moeten zelf gewoon toch de luisterende oor hebben en zelf in actie komen. En zelf echt denken wat ze zelf nodig hebben. De tool of de training heet The Checker. Iedereen kan het doen online. En er worden vooral tips gegeven. Hoe je jongeren moet benaderen, wat voor vragen je moet stellen en ook vooral wat je niet moet doen. Vertelt ook Loes Keizers, hoogleraar pedagogiek. Nou, misschien ben je buurvrouw of tante of sportcoach of mentor. En wil je net wat beter weten, hoe moet ik nou die vragen stellen? Wat moet ik wel zeggen, wat moet ik niet zeggen? Daarvoor is de Checkers. En wat is dan een bekende fout die gemaakt wordt? Nou, een fout die ik zelf heel vaak maak is, ik ben de fixer. Als je mij vertelt dat er iets niet goed is, dan wil ik je meteen helpen met een oplossing. En jongeren geven heel duidelijk aan, geef me geen oplossing, geef me geen advies, geef me geen preek. Maar luister gewoon. Geef me je oren, geef me je schouders als ik even moet huilen. Daar heb ik echt wat aan. Er zijn ook jongeren aanwezig die betrokken zijn geweest bij het ontwikkelen van de training. En die zelf ook mentale klachten hebben ervaren. Ik heb op een gegeven moment de hele tijd gehad dat ik best wel depressief was. Ook dat ik, omdat ik eigenlijk niet gemist was op een school of een plek of eigenlijk op die manier. En op een gegeven moment, als je dan heel lang thuis komt te zitten, weinig sociale contacten, geen perspectief, dan word je op een gegeven moment echt wel depressief, dan zie je het leven niet meer zitten. En nou, dat heeft mij wel een drive gegeven om nu uiteindelijk hier wel te staan. Wat is een fout die volwassenen maken als het gaat om contact maken? Ik denk heel erg vaak invullen. Ze denken dat ze wel weten wat er in een jongere omgaat of hoe ze het moeten oplossen of wat dan ook. Maar soms is het al genoeg om gewoon te luisteren. Te horen wat er in de jongeren omgaat, wat ze nodig hebben. Want vaak weten ze het al heel goed. Hebben jullie een verklaring voor waarom jongeren nu in 2024 te vaak mentaal kwetsbaar zijn? Ik denk dat ook social media, gewoon de hele uprise van mobiele telefoons en smartphones, dat je heel erg de hele tijd bezig kan zijn met wat anderen aan het doen zijn en jezelf daardoor minder kan voelen. En dat je daardoor denk ik ook onbewust minder snel contact met mensen hebt, omdat je al denkt de hele dag, ik ben al in contact met mensen. Terwijl eigenlijk is het natuurlijk de oppervlakte van iemand en eigenlijk is social media 90% fake. Maar dan ga je wel vergelijken de hele tijd en voel je daardoor denk ik kut, ja. Als de bijeenkomst is afgelopen en koningin Maxima naar buiten loopt, naar de auto, vraag ik haar waarom zij het zo belangrijk vindt dat deze online tool, deze handvatten er nu zijn om met jongeren te praten. Dit geeft gewoon echt meer kunde aan mensen om toch een gesprek te beginnen. Er zijn heel veel kinderen die zeggen die echt niet durven het gesprek aan te gaan. Er is een taboe met, ik voel me niet goed, ik voel me depressief of ik ben somber. En juist heel vroeg beginnen met een gesprek is zo belangrijk. Maar het is ook wel eng om een kind te zien die af en toe in een hoek zit en hoe ga ik het gesprek aan? Problematiseer ik iets? Of hoe gaat die gesprek? Hè? Moet ik zelf in actie komen? Of is het alleen mijn luisterende oor? Dus het signaleren van wanneer een kind is. Af en toe depressiviteit bijvoorbeeld bij kinderen. Het is iets wat wij als volwassenen, die gaan heel stil en echt achterlopen. Het is juist gewoon boosheid. Dus je moet gewoon op een andere manier gaan identificeren. En daarna echt, hoe ga ik die gesprek aan? En daarna vervolgens, als die gesprek is geweest, wat doe ik met zo'n kind? Moet ik gewoon verder echt hulp gaan zoeken of niet? Of bij het luisteren door is al goed genoeg. Heel belangrijk. Aldus koningin Maxima in een verslag van Josephine Trehi. En zometeen in Nieuws en Co. Steeds meer werknemers zitten ziek thuis vanwege stressklachten. Ster, kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennismaken. Kom proefzitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op wdgarde.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels! Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Meer avontuur of meer zekerheid? Meer power of meer comfort? Meer cilinders of meer stille kracht van een elektrische SUV? Je vindt het bij Hedin Automotive. Altijd meer dan 6000 auto's op voorraad. Hedin Automotive. Autohart van Nederland. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Onze showrooms zijn tweede paasdag open. Check de beste autodeals op hedinautomotive.nl. Vlieg hoog boven de wolken en stap in het wonderbaarlijke universum van kunstenaar Laure Prouveau. Nu te zien in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via debond.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Wel Ibiza, maar liever geen zon? Nu bij Hubo het knikarmscherm Ibiza. Zonwering met gratis motorbediening. Maak je huis al snel 10 graden koeler en meters groter. Zonwering nodig? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. NPO Radio 1. Het is 5:30, het nieuws met Ewout de Jong. In bijna heel Nederland mogen kippen, ganzen, pauwen en ander pluimvee weer naar buiten. De ophokplicht die afgelopen november werd ingesteld vanwege de vogelgriep is volgens demissionair minister Adema niet meer nodig. Alleen in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel moet pluimvee in veel gevallen nog binnen blijven. De Tweede Kamer wil dat het kabinet en de cultuursector zich krachtig uitspreken tegen antisemitisme. Naar aanleiding van het verstoren van een optreden van Lenny Koer door pro-Palestijnse activisten. Staatssecretaris Greper beloofde de kwestie te bespreken in het kabinet, maar de Kamer wil een verklaring namens de regering. Het aantal gevallen van de mazelen in en rond Eindhoven is verder opgelopen. Vorige week werden nog 21 meldingen bevestigd. Inmiddels gaat het om 28 gevallen van de besmettelijke ziekte. Volgens de GGD zijn alle meldingen te herleiden naar de lokale uitbraak in Eindhoven. En een crowdfundingactie om de uitvaart te bekostigen van de overleden rapper Def Rhymes heeft inmiddels €50.000 opgebracht. Def Rhymes overleed zondag als gevolg van hartfalen. Hij had rond de eeuwwisseling enkele grote hits. Maar desondanks kunnen zijn nabestaanden zijn afscheid niet betalen. Zijn chronisch hartfalen bracht hoge kosten met zich mee. Helene Geest, hoe gaat het intussen op de weg? Ja, het is een hele normale dinsdagmiddagspits. Dat betekent wel dat het redelijk druk is, vooral in de Randstad. En er zijn wat ongelukken gebeurd die veel extra vertraging veroorzaken. Zoals op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch bij Vianen. Alle rijstroken zijn vrij, maar het oponthoud is nog een half uur. Een uur tijdverlies op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Leusden door een aanrijding. Daar zijn nog wel 2 rijstroken dicht. In het zuiden van het land gebeurde een ongeluk op de A59... knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Waalwijk Centrum. Zijn 2 rijstroken dicht, kost je 20 minuten. En op de A76 Belgische grens Heerlen tussen Stijn en knooppunt Ten Esse een half uur vertraging door een ongeluk. Verkeer richting Heerlen kan het beste omrijden via Maastricht en Valkenburg over de A2 en de A79. Willemijn Hubert, ja, dit weer van vandaag. Hoe kunnen we dat eens samenvatten? Weet je... Ja. Grijzig, beetje maar. Ja. Nou, ik denk dat het ook een beetje lag aan waar je was. Want vandaag bijvoorbeeld in het noorden van ons land hadden we 6-7 uur zonneschijn. Maar zat je in Brabant en dan zeker in het noordoosten van de provincie Brabant, dan was het toch een beetje marginaal. Wel wat zon, maar niet zo heel erg veel. Wisselend dus. Ja, heel erg wisselend. Wel droog vandaag en 10 tot 16 graden, dus ook aan de zachte kant. Maar die wolken voeren op dit moment wel de boventoon. Dat is ook voor komende nacht zo. Zorgt ook voor dat de temperatuur natuurlijk niet helemaal onderuit gaat. Het is eigenlijk een vrij zachte nacht met zo'n 6 tot 9 graden. Maar verspreid kan er wel wat motregen vallen. Ja, en morgen op de meeste plaatsen ook een dag met toch overwegend veel bewolking. In het noordoosten misschien een begin van de dag met een klein beetje zonneschijn. En later in het westen van Nederland wat zonneschijn. Maar tussendoor dus vooral een grijze hemel met misschien een klein beetje motregen. Hoewel ik denk dat voor de meeste Nederlanders de dag toch wel droog gaat verlopen. Morgen doet de temperatuur in vergelijking met vandaag een klein stapje terug. Het wordt zo'n 10 tot 12 graden. En dan zitten we naar de donderdag te kijken. Dat is vergelijkbaar qua temperatuur een graad of 13. Maar donderdag valt vooral de wind op. Die gaat echt wel stevig doorwaaien dan. Vrijdag wordt een dag ook wat wisselvalliger. 15 graden, geregeld wat zonneschijn. Ja, dan het paasweekend natuurlijk voor de deur. Met op zondag misschien wel paaseieren rapen. dan is het ook een beetje... droog? Ja, het ziet er nu naar uit dat het een beetje tussen de buien door gaat zijn. Het is wel heel erg zacht. Zaterdag en zondag een graad of 17. Ja, en ik wil voor wat betreft het wisselvallige plaatje wel een beetje een kanttekening maken. Want de afgelopen dagen zit ik regelmatig de weermodellen te bekijken. En ze springen behoorlijk heen en weer. Dus dit is de verwachting voor nu. Maar ik ben nog steeds wel een beetje hoopvol. Dankjewel, Willemijn. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Vereux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Bezoek zaterdag 30 maart ons open huis in de showroom. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Kom nu naar Jumbo voor ons lekkerste, grootste en voordeligste paasassortiment ooit. Want deze week ontvang je 5 euro korting op je paasboodschappen. Bij inwisseling van 1000 extra's punten. Zo komt Pasen helemaal voor elkaar. En dat voor die prijs. Jumbo. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 30 april de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Met een nieuwe caravan of camper van Buursner op vakantie in de bergen? Naar zee? Of citytrip? Bezoek uw caravan of camperdealer in de buurt en laat u persoonlijk informeren. Kijk op buursner.nl voor de dichtstbijzijnde dealer. Buursner, met UE. Reizen maak je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Kom nu naar de actiedagen van Bürstner en profiteer van de beste deals. Kijk op bürstner.nl met UE. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Zo'n 1 op de 10 werknemers viel het afgelopen jaar uit door stress, blijkt uit cijfers van verschillende Arbo-diensten. Ook zal de werkdruk de komende jaren alleen maar toenemen. Daar ga ik over praten met Juriaan Penders van Arbo-dienst Human Capital Care. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe komt het zo'n 1 op de 10 werknemers die uitvallen door stress? Ja, we zien al eigenlijk een aantal jaar dat langzaam ieder jaar een beetje meer mensen last hebben van spanning. Spanning die wat langer bestaat gaat leiden tot piekeren, tot lusteloosheid. En uiteindelijk vallen mensen uit daarin. En op een of andere manier zien we dat jaar over jaar toeneemt en langer duurt. Ja, en dit soort gesprekken hebben we natuurlijk al langer. Weten we dan inmiddels niet wat we daaraan moeten doen? Ja, dat denk ik wel. We weten het eigenlijk best wel goed. En ik had ook de hoop na corona dat er een verandering zou komen. Want in corona hebben we een aantal dingen aangepast. Een heleboel dingen in negatieve zin. Maar rondom thuiswerken en een iets andere werk-privébalans hebben we een paar jaar best positief gehad. En tegelijkertijd zie je dat corona is over en de stijgende lijn van verzuim door stress en spanningsgerelateerde klachten is eigenlijk weer terug. Ja. Dus we weten het wel, maar het is heel lastig om het toe te passen. Ja, dus meer thuiswerken zou ook kunnen zorgen voor minder stress? Voor een deel van de mensen werkt thuiswerken zeker. Maar het is maatwerk. En wat voor jou werkt, werkt voor mij niet. En andersom. Dus in die zin is het een hele belangrijke om te kijken hoe ziet jouw leven eruit? En hoe kun je werk doen wat past in jouw leven? Ja. En wat zijn de omstandigheden die dan voor jou daarin wel of niet goed te passen? Zijn er ook sectoren of functies waarin het meer voorkomt? Ja, maar dan kijk je vooral naar eigenlijk de sectoren waarin er of een grote verantwoordelijkheid is, weinig regelmogelijkheden zijn en ja, op zichzelf vanuit het werk ook al wat psychische druk zit. Denk aan het onderwijs, denk aan de zorg. En als je kijkt naar andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de bouw, waarin er veel fysiek werk geleverd wordt, daar is de mentale druk, de prestatiedruk ook net weer wat minder. En zie je dat we vaker mensen uitzien vallen met lichamelijke klachten en wat minder met de psychische klachten. Ja, nou hebben onderzoekers op verzoek van het ministerie gekeken naar de verwachte veranderingen voor de komende 20 jaar. En zij voorspellen dat stress onder werknemers alleen maar zal toenemen. Verwacht u dat ook? Ja, dat is altijd lastig vooruitkijken. Want we weten, als we niks doen, ja, dan zal deze trend zich voortzetten. De vraag is altijd, wanneer is de pijn zo groot dat we bereid zijn tot het veranderen van ons gedrag? En in die zin, kijk naar corona, er waren mogelijkheden om in andere context iets te doen. Dus ik denk dat als we ons goed bewust zijn en nog iets meer gaan omkijken naar elkaar, de onderwerpen durven bespreken, dat er ook wel een kentering in mogelijk is. Maar de trend van stijging, die zien we wel degelijk. De vraag van mij is meer, hoe hard zal het blijven stijgen? Ja, precies. En in hoeverre, u zei dus net, thuiswerken zou bijvoorbeeld beter kunnen helpen. Je kunt dus als werknemer misschien ook beter letten op je privé-werkbalans. Kun je nog andere dingen doen als werknemer? Ja. Nou, even op dat thuiswerken ingaan. Op het moment dat je alleenstaan bent, een klein appartementje hebt in Amsterdam, waar je weinig ruimte hebt om een thuiswerkplek in te richten, dan is het juist heel fijn om naar kantoor te gaan of naar een werkzetting waarin je sociale contacten hebt met anderen. Dan is werken op kantoor heel fijn. Op het moment dat je een thuissituatie hebt waarin er mantelzorg geleverd moet worden, dan kan thuiswerken juist heel fijn zijn, omdat je tussendoor even de kinderen op kunt vangen of andere dingen kunt doen. Dus daarin is het sowieso van belang. Kijk naar de omstandigheden waar je in zit als medewerker en bespreek met je leidinggevende welke ruimte er is om aanpassingen te doen. Ja, ziet u dat de bedrijven daar voldoende in meegaan, in die flexibiliteit? Dat wisselt. We zien bedrijven die dat heel goed doen en bedrijven die er wat minder flexibel in zijn. Wat ik het positieve altijd vind, is dat als je ziet dat er ruimte is om psychische problemen op het werk te bespreken, op het moment dat er serieus mee omgegaan wordt, collega's een cultuur hebben waarin ze elkaar aanspreken op het moment dat ze zien dat het wat minder lekker gaat, dat de psychische klachten daar minder zijn en vooral ook dat ze aan de voorkant al voorkomen kunnen worden. Ja, dus het is voor jezelf als werknemer kijken naar die balans, maar misschien ook eens even aan die collega naast je vragen van, hey joh, gaat het wel goed? Ja, zeker. Want het aparte is, als mensen uitgevallen zijn met deze psychische klachten, ik spreek de leidinggevende of je spreekt de collega's en die zeggen allemaal, we hebben dit aanzien komen. Ja, dan vind ik het zo ontzettend zonde dat dan eigenlijk de helpende hand niet uitgestoken is om te kijken hoe je het op kan lossen. Want de ervaring leert ook dat eigenlijk de meest simpele oplossingen de grootste effect hebben daarin. De ruimte hebben om een uurtje later te beginnen of iets meer te schuiven met je werktijden of een dagje thuis te werken, zijn helemaal niets van zo grote impact op het meeste werk. En leveren wel een hoop ruimte in die werk-privé-balans en leiden daarmee net tot wat minder stress, waarmee het werk wel haalbaar blijft. Dank. Juriaan Penders van Arbodienst Human Capital Care. Zou die dan toch nog leven, ergens diep in de jungle van Java? De Javaanse tijger is al meer dan 40 jaar geleden uitgestorven verklaard, maar Indonesische natuurbeschermers gaan toch weer op zoek naar bewijs. De aanleiding is DNA in een gevonden pluk tijgerhaar dat overeenkomsten zou vertonen met eigenschappen van de Javaanse tijger. Daar ga ik over praten met Gert Polet, hoofd soortenbescherming van het Wereld Natuurfonds. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, deze fonds, betekent dit nou dat de Javaanse tijger misschien niet is uitgestorven? Nou, daar hopen wij natuurlijk wel op. Want het is... Meneer Paulet, de lijn is heel slecht. Als deze tijger... Ik ga u even onderbreken. Ja, het is inderdaad net alsof u in een tunnel zit. Ik kon nog net verstaan dat u hoopt dat inderdaad het geval is. Dat hij niet is uitgestorven. Daar hoopt u dus op? Ja, daar hoop ik zeker op. Want uitsterven, dat is maar eenmalig. En dan komt de soort nooit meer terug. Dus het is fantastisch als toch Javaanse tijgers blijkbaar nog steeds op het hele dichtbevolkte eiland Java kunnen overleven. Ja, want wat betekent dit dan? Dat hij eigenlijk te vroeg uitgestorven is verklaard? Nou, daar zijn regels voor. Als een diersoort 30 jaren niet is gezien, geconfirmeerd dat hij nog aanwezig is, dan wordt hij als uitgestorven in de boeken gezet. Maar dat zegt niet dat je dan ook moet ophouden met zoeken en blijven praten met lokale bevolking, die meer zien dan natuurbeschermers natuurlijk. En er was al een geruchtenstroom in Java dat er hier en daar mensen waren die tijgers hadden gezegd gezien te hebben. Ja, en dit is weer een stapje dichterbij de mogelijkheid dat er nog steeds Javaanse tijgers overleven op Java. Ja, en wat is dan nu de vervolgstap? Want die wetenschappers die zijn die pluk haar dus op het spoor gekomen. En nu dan? Ja, dat pluk haar is ook weer op het spoor gekomen doordat lokale mensen hebben gezegd van we hebben een tijger gezien en daar is die over een hek gesprongen en daar bleek nog wat haar te zijn. Dat is getest en vergeleken met haar van Sumatraanse tijgers en haar van een Javaanse tijger die uit een collectie in een museum kwam. En die matchte juist heel erg goed met die Javaanse tijger die in een museum stond. Dus de hoop is nu heel erg gericht dat die er nog is. En dat betekent van dat natuurlijk niet dat de Javaanse tijger gered is, maar dat het juist enorm belangrijk is om de soorten en het leefgebied van waar tijgers voor zouden kunnen komen, om dat goed te beschermen. Ja, en dus te gaan zoeken dan? En te blijven zoeken. We moeten natuurlijk veel meer informatie hebben en echt geconfirmeerd hebben dat dit inderdaad om nog een levende tijger is die in het gebied voorkomt. En het mooiste is natuurlijk dat je hem ook op een camera kan vastleggen of zelfs met eigen ogen ziet. Dus we hebben nog onomstotelijk bewijs nodig. En daarom is het belangrijk dat we nu verder onderzoek gaan doen en ook het gebied heel goed beschermen zoals we dat ook in andere landen doen. Ja, het zou wel een opsteker zijn, hè? Het zou een opsteker zijn, hè, in deze tijden. En zo zie je maar weer. De natuur heeft altijd een verrassing in petto. En het is een zaak dat je natuur goed beschermt. En het zou zomaar kunnen dat wij denken dat iets is uitgestorven en dat dat niet het geval is. En dat hebben we natuurlijk al eerder gezien met Javaanse neushoorns. Daar waren er ook nog maar een paar van over. En die zijn er dan blijkbaar toch nog wel. En natuurbescherming werkt. En dat geeft ons hoop en moed voor de toekomst. Dank. Gert Paulet, hoofdsoortenbescherming van het Wereld Natuurfonds. Helene Geest, hoeveel files heb je? Ik heb er nog ruim 100, maar ze worden over het algemeen wel korter. In het zuiden van het land is nu wel een ongeluk gebeurd op de A58 van Breda naar Tilburg bij Tilburg-Reeshof. De weg is daar bijna helemaal dicht. Je kunt alleen nog via de vluchtstrook en de vertraging is een kwartier. En ook de andere kant op sta je daardoor een kwartier in de file. Sportnieuws. Het blijft tegenzitten voor wielerploeg Visma Lease a Bike. Na Christophe Laporte kan ook Dylan van Baarle morgen niet meedoen aan de klassieker dwars door Vlaanderen. De Nederlands kampioen voelt zich niet lekker. Zijn ploeg hoopt dat Van Baarle zondag wel fit genoeg is om de Ronde van Vlaanderen te rijden. FC Twente-speler Joshua Brenet moet een maand de cel in vanwege rijder zonder geldig rijbewijs. De rechtsback raakte zijn rijbewijs in 2020 kwijt nadat hij werd betrapt op rijden onder invloed. Naast de celstraf moet hij ook nog een taakstraf van 20 uur uitvoeren. En Edwin Rijntjes is aangesteld als tijdelijk algemeen directeur van Vitesse. Hij zal voor minimaal 3 maanden aan de slag gaan in Arnhem. Hij volgt Peter Rovers op, die aftrad vanwege de problemen bij de club. Vitesse kampt met een miljoenenschuld en dreigt te degraderen uit de Eredivisie. Rijntjes was eerder manager bij ADO Den Haag. Nieuws en Co op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Topzwemmer Renzo Tjonaju is vanaf vandaag officieel Nederlander. In het stadhuis van Zaanstad verleende burgemeester Hamming hem tijdens een ceremonie het staatsburgerschap. Dat betekent dat Tjonaju, die in Suriname geboren is, voortaan voor Nederland kan uitkomen op grote internationale toernooien, zoals de Olympische Spelen. Een reportage van Edwin Cornelissen. We gaan nu naar richting de burgemeester. Ja? Het is een warm ontvangst, zo bij de burgemeester, die voor de gelegenheid de ambtsketting heeft omgedaan. Zullen we dan nu het officiële moment gaan doen, zodat we die plek doen? Een groot moment gaat het worden voor Renzo Chonayu. Dat is het belangrijkste moment zeker voor mij dit jaar. En een kroon ook op het doorzetten. Het is echt een lange weg geweest. Vallen, opstaan, stoppen met zwemmen, weer beginnen met zwemmen. Trainen in de Suriname rivier, nu trainen hier in Amsterdam en in Zaanstad. Wat een bumpy ride heb jij ook gehad, hè? Als je zo jouw weg die hebt afgelegd. Prachtig. Renzo Chonayu, geboren en getogen in Suriname. Gezwommen heeft hij ook voor dat land 2 keer op de Olympische Spelen. Hij is daar een bekende sporter. Renzo Chonayu heeft namelijk records verbroken dit weekend, gisteren. Gebeurde dat op de 50 meter vrije slag. En toch was er die wens om niet alleen in Nederland te trainen, maar ook voor Nederland te gaan zwemmen. In Suriname heb ik mijn plafond bereikt. Ik kon moeilijk doorgroeien. De faciliteiten die waren er ook niet, et cetera. Veel financiële problemen. Ik kan me goed terugvinden in de mentaliteit van de Nederlandse topsport. En dat is gaan om te winnen. Want je kan natuurlijk ook denken, je gaat trainen in Nederland, maar je blijft zwemmen voor Suriname. Je bent toch een soort van grootheid daar, toch? Dat is zo. Maar dat is voor mij niet zo belangrijk. Sowieso, als ik straks naar Parijs ga met team NL, ga ik met een hele groep. En een veel betere voorbereiding, veel meer rust. Dus ik denk wel dat dat goed komt. En natuurlijk wil ik doorgaan tot Los Angeles 2028. En wat ik dan mooi vind om te zien, is dat je, als je maar hard werkt aan je talent, en als je geloof hebt in jezelf, dat je heel ver kan komen. Daarom ben ik ook extra blij dat je onderdeel bent van onze gemeenschap. Eenvoudig was het niet het traject om het paspoort te bemachtigen. De advocaat van Renzo heeft zich daarmee bezig gehouden. Vorig jaar werd de aanvraag nog afgewezen door de IND. Omdat hij niet de juiste verblijfsvergunning had. En daarna is er een verblijfsvergunning aangevraagd. Die is ingewilligd en op basis daarvan heeft de IND gezegd, Oké, nu voldoet hij aan de voorwaarden en nu kunnen wij overgaan tot het verlenen van het Nederlanderschap. Ik verklaar dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten, respecteer. En ik beloof dat ik de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw zal vervullen. Dat beloof ik. Mooi. Nou, van harte gefeliciteerd. Een race tegen de klok, dat was het wel. Want de deadline voor Olympische inschrijving is medio april. Voor die tijd moest hij dus het paspoort hebben. Ja, het was ook een gok. Een zware gok. Want ik had me al uitgeschreven bij de Surinaamse zwembond. Oh, dus je had ook helemaal met lege handen kunnen staan. Ja, zeker. Dus het was do or die. Ja, Renzo Chonayu is dat vanaf vandaag officieel Nederlander. In de Indiaanse hoofdstad Delhi zijn er opnieuw protesten. Aanhangers van de politicus Arvind Kejriwal roepen om zijn vrijlating. Donderdag werd Kejriwal, die ook leider van de deelstaat Delhi is, gearresteerd op verdenking van corruptie. Tot woede van zijn aanhangers, die al dagen protesteren. Zij zeggen dat door zijn arrestatie de democratie in India in gevaar komt. Buitenlandredacteur Davy Boerema is hier aangeschoven in de studio. Davy, ja, hebben zijn aanhangers een punt? Is de Indiaanse democratie inderdaad in gevaar? Nou, hij is gearresteerd door het Bureau van Financiële Misdaden. Dat is niet geallieerd met, zeg maar, de regering. Dus er zou niet een politieke motivatie achter moeten zitten. Maar wat zijn aanhangers zeggen, dat die er wel is, omdat het moment nogal opvallend is. Over minder dan een maand gaat India namelijk naar de stembus voor verkiezingen. En zij zeggen, waarom nu? Waarom zet je hem nu vast? En dan kan hij dus de komende tijd geen campagne voeren. En daar zijn ze dus vooral boos over. Kejriwal is het gezicht van de anticorruptie. Beweging, daar komt hij ook uit voort. Dus hij is ook echt het gezicht van de partij. Mm-hmm. Dus hem nu oppakken geeft een signaal af waarvan zij zeggen, ja, dat kan niet. En dat tast de democratie aan. Daarbij samen komt ook dat de andere oppositiepartij die een grote rol heeft binnen de oppositie, de Congress Party, net vorige week ook naar buiten kwam en zei dat hun rekeningen bevroren zijn. Dus in die context bij elkaar is er dus veel ophef om het feit dat hij nu ook gearresteerd is. Want waarom zit deze Kejriwal vast dan? Ja, hij wordt dus verdacht van corruptie. Dat is als voorvechter van anticorruptie. Okay. Ja, dus dat is ook het ironische eraan. Hij zegt zelf van, nou, als ik al corruptie pleeg, dan is het slecht gesteld met het land. Wat er gebeurd is toen, hij is dus de leider van Delhi. toen ze aan de macht kwamen, hebben ze de drankwetgeving veranderd. Dat was altijd in de handen van de overheid. Ze hebben dat gegeven aan aan bedrijven. Maar bij de overdracht daarvan zouden enorme steekpenningen zijn betaald. Het zou echt om 10 miljoen euro gaan. Om van die bedrijven, om dus die macht in de handen te krijgen. Dat is inmiddels teruggedraaid. Maar dat het Bureau van Financiële Misdaden zegt van, we moeten daar alsnog onderzoek naar doen, want er zijn dingen gebeurd die niet kloppen. Hmm. En hoe belangrijk is Kejriwal en zijn partij voor de oppositie in India? Ja, het is dus niet de grootste oppositiepartij. Nee. En bij de landelijke verkiezingen doen ze ook maar in een paar deelstaten mee. En dus in Delhi, wat een administratieve regio is. Maar zij maken nu deel uit van een groter blok. De oppositie heeft zich in India samengevoegd in het India-blok. En in die alliantie hebben ze wel duidelijk een rol, omdat hij gewoon heel populair is. Delhi is wonen 115 miljoen inwoners. En zij zijn daar al jaren aan de macht en vrij onnavolgbaar. Ze staan buiten kijf binnen Delhi. Ja. Dus hij is in die zin is hij een gezicht om rekening mee te houden. En in vergelijking met de Congress Party, die veel groter is, heeft hij als voordeel dat het een nieuwe partij is. Ze bestaan 10 jaar, hebben niet dat stigma aan zich kleven van een dynastie die al jaren gaat. Dus ja, in die zin is die meer een bedreiging. En, ja. Heeft en gaat hij nog vrijkomen voor de verkiezingen, denk je? Nou, hij moet in ieder geval tot vrijdag vastzitten. Wat daarna gebeurt is onduidelijk, maar hij heeft niet zo heel veel tijd meer. Want zoals ik al zei, 19 april beginnen de verkiezingen. Dus ze moeten wel opschieten. Dankjewel, Davy Boerema, onze buitenlandredacteur. En dan, volkszanger René Karst gaat proberen Duitsland te veroveren. De 5 voor 6. Ja, met dit soort feesthits heeft René Karst succes in Nederland. Maar hoe krijg je dat ook in het Duits voor elkaar? Mijn Duits is, ik kan niet zeggen fabelhaft, maar het gaat goed. Ja, de taal spreekt Karst dus al redelijk. En hij is nu druk bezig om zijn hits te vertalen. Om een voorbeeld te noemen van het liedje van Dat interesseert me echt geen ene reet. Dat wordt dus straks in Duits, wordt dat hallo, hallo, dat is mir scheißegal. Maar de concurrentie in Duitsland is gigantisch, waarschuwt muziek- en dataspecialist Siep Kroeske. Wat heb je nou volgens hem echt nodig? Een unieke sound, een onderscheidend vermogen waarmee je de Duitse concurrentie kunt verslaan. En dat is een verschrikkelijk zware taak. Toch waren er de afgelopen jaren af en toe wel hitjes van Nederlanders in het Duits. Denk aan Ronnie Flex en Lil Kleine. Ik heb stof, een snaps. Ik heb stof, een snaps. We zeggen ja zu MDMA. En natuurlijk Joost Klein, die met een Duitse rapper vorig jaar een nummer 1 hit scoorde in Duitsland. Maar 1 Duitsstalige hit scoren betekent niet dat je het als artiest hebt gemaakt in Duitsland. Er zijn altijd incidentele hits. En dat zijn vaak de liedjes die als gimmick een bepaald succes hebben. En dat is dan het liedje en niet de artiest. Jan Smit is een van de artiesten die wel langere tijd succes had met een Duits repertoire. Sie ist Laura, ihr Sommer fing erst an. Und sie glaubte fest daran, dass nie zu Ende geht. Kroeske denkt dat slagerartiesten inderdaad iets meer kansen krijgen voor succes in het Duits. Maar zelfs dan. Je hebt daarbij een enorm groot en goed team nodig die de promotie voor jou op orde brengt. En daar ook de kans van slagen iets groter mee maakt. Het blijft een verschrikkelijk zware taak. 1 ding wil je nog wel even kwijt. Oh, en uiteraard wens ik René Karst ontzettend veel succes in zijn poging om succes in Duitsland te boeken. Het is hem van harte gegund. Het zijn toch vooral Nederlandse artiesten die de veel grotere Duitse markt willen veroveren. Maar helemaal eenrichtingsverkeer is het niet. De Duitser Reinhard Meij, die we kennen van Met het oog op morgen. Goedenacht, vrienden. Probeerde het ook in het Nederlands. Als de dag van toen, hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer. Maar helaas, voor Reinhard Meij werd dit niet zo bekend als Goedenacht, vrienden. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck. De grootste opleider in schrijven. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovanek.nl. Groeit jouw bedrijf lekker door? Zorg dat je verzekeringen meegroeien. We helpen je graag. Kijk op rabobank.nl/zakelijkverzekeren. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1, 6 uur. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws en Co. Bij een deel van de Kamerleden is niet bekend wat zij aan nevenactiviteiten en inkomsten hebben. Sybe Sietsma van Nieuwsuur vertelt daar zometeen meer over. En landbouwministers praten in Brussel over een pakket maatregelen om de boeren tegemoet te komen. Nu eerst het NOS Journaal met Ewout de Jong. Na het brugongeluk in de Amerikaanse stad Baltimore worden nog 6 wegwerkers vermist. Ze waren aan het werk op de brug die vanochtend instortte toen een containerschip de brug ramde. Tot nu toe zijn 2 mensen uit het ijskoude water gehaald. Een van hen is er slecht aan toe. De brug is van groot belang voor de stad. Het is een onderdeel van de ringweg en de toegang tot de haven. This is a huge bridge for around here. People don't realize what a main thoroughfare that bridge is. You know, it's part of the Baltimore Beltway, so you know the traffic system that goes around the city. And the main thoroughfare that is used for commerce, because tractor trailers, many of them aren't able to go through the various tunnels in the city, so they've got to come this way. Ook een groot deel van het vrachtverkeer ging via de brug, omdat het niet door de tunnels mag. De containerschip verloor zijn aandrijving, waardoor de bemanning er geen controle meer over had. Volgens de gouverneur van Maryland is een grotere ramp voorkomen, doordat wegwerkers op de brug nog meerdere auto's konden tegenhouden. De Tweede Kamer wil dat het kabinet en de cultuursector zich krachtig uitspreken tegen antisemitisme. Ze hebben dat staatssecretaris Greper van Cultuur laten weten naar aanleiding van de verstoring van een optreden van Lenny Koer door pro-Palestijnse activisten. Greper beloofde de kwestie te bespreken in het kabinet, maar dat vinden veel Kamerleden te slap. Ze willen een verklaring namens het kabinet. Ook de culturele sector is volgens fractievoorzitter Bikker van de ChristenUnie angstaanjagend stil. En veel Kamerleden zijn dat met haar eens. Het risico op vogelgriep is volgens deskundigen flink afgenomen. Daarom heeft minister Adema van Landbouw de ophokplicht voor pluimvee ingetrokken. De maatregel werd in november ingesteld. Alleen in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel moet pluimvee nog binnenblijven. Frankrijk zal op korte termijn bijna 80 howitzers aan Oekraïne leveren, zegt de Franse minister van Defensie. Het artilleriegeschut kan 155 mm granaten afvuren. Frankrijk is van plan dit jaar 80.000 van zulke granaten aan Oekraïne te leveren. Via een crowdfundingsactie is genoeg geld opgehaald voor de uitvaart van rapper Def Rhymes. Daar was €40.000 voor nodig. Inmiddels heeft de actie €50.000 opgebracht. De rapper overleed afgelopen zondag als gevolg van hartfalen. Vanwege die aandoening kon hij zich niet verzekeren. Het geld dat hij als artiest verdiende was gebruikt voor de vele ziekenhuisopnames, zegt zijn familie.

Uit onderzoek van de collega's van Nieuwsuur blijkt dat bij een derde van de Kamerleden van de nieuwe Tweede Kamer niet alle informatie op orde is. Sybe Sietsma van Nieuwsuur, goedenavond, welkom hier in de studio. Jij bent een van de mensen die dit boven tafel heeft gekregen. Kun je uitleggen wat voor informatie staat er dan niet duidelijk in het register? Kamerleden moeten best veel opgeven. En als je dan ziet wat mist er dan, dan gaat het bijvoorbeeld over inkomsten, over vorig jaar. Het gaat om een bedrijf dat een Kamerlid heeft naast zijn Kamerlidmaatschap, dat niet wordt opgegeven. Maar je kunt ook denken aan onduidelijke informatie. Dus er wordt wel een bedrijf opgegeven, maar niet bijvoorbeeld hoeveel geld daarin zit of wat dat bedrijf precies doet. Nou, met die belangen op zich is niks mis. Maar het is wel heel belangrijk dat Kamerleden, en dat vinden ze zelf ook, hè, dus daar maken ze zelf regels voor. Het is wel heel belangrijk dat Kamerleden daar transparant over zijn. Ja, want wat is daar dan zo belangrijk aan? Je kan zeggen, ja, wat maakt het nou uit dat een Kamerlid bijvoorbeeld aandelen heeft ergens in? Ja, nou, wij kiezen Kamerleden, we sturen ze de Kamer in en daar moeten ze met z'n 150 wetten maken. En die bepalen vervolgens wat jij en ik wel en niet mogen, hoeveel belasting we betalen, et cetera, et cetera. En ze moeten daar het algemeen belang mee dienen. Vanuit natuurlijk hun eigen politieke visie, maar ze moeten het algemeen belang dienen. En wij als kiezer moeten kunnen bekijken, hey, gaat dat goed? Of is deze specifieke inbreng van dat Kamerlid misschien ingegeven door een eigen zakelijk belang wat hij ernaast heeft? En daarom is het zo belangrijk om die twijfel weg te nemen, dus ook om Kamerleden zelf te beschermen, dat zo'n register goed ingevuld is en dat het gewoon helemaal klopt. Ja, kan het ook ervarenheid zijn? Want de Kamer is tenslotte gloednieuw, om het zo te zeggen. Nou, dat kan natuurlijk altijd een rol spelen. Als je voor het eerst een formulier invult, dan misschien kom je er niet helemaal uit. Aan de andere kant, we zien ook dat het bij ervaren Kamerleden gebeurt. En er staat nergens in de regels, als je niet zoveel ervaring hebt, dan hoeft het niet te kloppen. Dat register moet gewoon op orde zijn. En binnen de Kamer kun je natuurlijk ook altijd met collega's overleggen. Ja, precies. Ik kreeg hier ook wel een beetje een déjà vu gevoel van. Want er is wel vaker gedoe geweest, toch, over die nevenfuncties. Ja, zo heel af en toe komt er bij een Kamerlid iets boven water. En dan blijkt er iets niet te kloppen. En heel lang geleden, de mensen die al wat ouder zijn, die weten dat misschien nog, kwam bijvoorbeeld bij Frits Bolkestein opeens naar voren dat hij de belangen van een grote medicijnfabrikant onder de aandacht bracht van toenmalig minister Els Borst. Dat is het beruchte beste Els briefje. Mm-hmm. Kun je ervoor zorgen dat de medicijnen van die fabrikant alsjeblieft vaker vergoed worden? Nou, dat deed hij omdat hij ook commissaris was bij die fabriek en tegelijkertijd in de Kamer zat. Nou, eigenlijk is dit al decennia lang een probleem. En nu is in 2013 is er een Europese anticorruptiewaakhond met de naam Greco, mag je weer vergeten. Maar die is naar Nederland toegekomen. Die heeft hier eens even om zich heen gekeken en gezegd, oké, beste Kamer, het kan wel wat beter met de regels die jullie hebben voor dat register, voor de opgave van jullie bijbanen. Er moet eigenlijk meer opgegeven worden. Ja, precies. Want jullie hebben hen ook om een reactie gevraagd. En zij zeiden van, ja, dit is gewoon echt niet goed, toch? Nou ja, de oud-directeur van Greco is een Nederlander. Dat is Jan Kleijsen. Die heeft gekeken naar, dus die was in 2013 was hij in Nederland, heeft met de Kamer meegekeken en die keek nou op ons verzoek nog eens terug. Wordt dit nu ingevuld zoals je toen met de Tweede Kamer hebt afgesproken? En die zegt nee, ze hebben het niet begrepen. Het kwartje is niet gevallen. En we hebben onze bevindingen ook aan de huidige ambtenaren van Greco voorgelegd. En die zeggen, nou, om daar een oordeel over te hebben, moeten wij eerst nog een keer langskomen. Moeten we ons eigen huiswerk doen. Maar ze hebben wel nog een keer de regels uitgelegd en hoe die gelezen moeten worden. En dan is er eigenlijk maar één conclusie mogelijk. Inderdaad, het Nederlandse parlement is niet zo ruimhartig in het opgeven van nevenbelangen als de bedoeling is. Ja, maar is dat dan, ja, je kunt zeggen onervarenheid, slordigheid, interesseert het ze gewoon niet? Wat is het? We komen geen hele grote misstanden tegen. Geen strafbare feiten, geen corruptie. Dus je kunt niet zeggen dat er nou Kamerleden zijn die daar moedwillig de boel zitten te flessen. Dat is het niet. Wat je wel ziet is slordigheid. Hè? Dus je staat toch nog ingeschreven als de voorzitter van die vereniging, terwijl je dat in werkelijkheid niet meer doet. Nou, dan moet je uitschrijven, dan moet je dat in het register netjes meenemen. Maar ook Kamerleden die gewoon zeggen, ja, dat wil ik niet opgeven, want dat heeft de kiezer niet nodig, die informatie. Bijvoorbeeld, hè, of je in aandelen handelt in een hele specifieke sector, zoals bijvoorbeeld de agrarische sector. Nou, dat is natuurlijk wel handig als je als kiezer weet, als iemand het woord voert, ook over agrarische zaken, dat iemand kijkt naar het totale belang, of dat hij misschien zelf een aandelenpakket heeft waardoor hij er beter van wordt als er een bepaalde wet wordt doorgevoerd. Maar Kamerleden zeggen, ja, dat gaat verder dan wat de regels voorschrijven. Hè? Dus die lezen de regels en zeggen, ik hoef dat niet per se op te geven. Dat is mijn interpretatie van de regels. Ja. Dus dat doe ik ook niet. Nee. Interessant. Meer hierover vanavond in Nieuwsuur, hè, neem ik aan. En zometeen online. Dankjewel, Sybe Sietsma van Nieuwsuur. De EU-landbouwministers vergaderen in Brussel over de versoepelingsvoorstellen die de Europese Commissie heeft gedaan om boeren tegemoet te komen. In het centrum van Brussel laten de boeren zelf duidelijk blijken dat de politici hun standpunt niet mogen vergeten. Correspondent Tijn Sadé sprak eerder op de dag met ze. de achterkant van het gebouw waar onze redactie zit, kom je op een terrein waar normaal hekken staan, maar daar zijn tractoren dwars doorheen gereden om op de Wetstraat te kunnen komen. Flinke vuurwerk knallen, rookpluimen richting de Europese Raad en de Europese Commissie. Die staat nu helemaal vol, zover ik kan kijken. Tractoren brengen hooibalen aan. Hier staan vandaag de Waalse boeren. Place Luxembourg, aan de voet van het Europees Parlement. Is er geen stikstofprobleem? Ze maken er een, maar eigenlijk is dat niet. Nou, het gasperk hier op Place Luxembourg, half afgefikt. En de spandoek hier, niet vergeten, zonder boeren geen eten. En daar staan de eisen van de boeren opgelijst op een billboard. Stikstofdecreet aanpassen, landbouwgrond agrarisch houden, stop vrijhandelsakkoorden, eerlijke prijzen en administratieve vereenvoudiging. Ofwel minder regelgeving. Het is echt een Belgisch protest vandaag. Hier op dit plein dus de Vlaamse boeren. En verderop, aan de voet van het Europese Commissiegebouw, staan de Waalse boeren. Ja, Stijn Zelderlo, woordvoerder van de boerenprotest hier vandaag. Heeft u er begrip voor dat heel veel Europeanen ook iets hebben van ja, het landbouwsysteem, milieubelastend vooral, moet op de schop, moet veranderen. Heeft u daar begrip voor? Wij maken die omslag naar ecologischer, naar duurzamer. Maar met die regels zomaar plots voor alle lidstaten, ook in Vlaanderen door onze strot te duwen, gaat het zeker niet lukken. Dit is onmogelijk. Men maakt regels en Vlaanderen of België is geen eenheidsworst. Zoals, je kan toch moeilijk een land, meneer, zoals Polen of zoals Duitsland, dat gigantische landbouwoppervlakten heeft, vergelijken met België. Maar wij hebben wel de kwaliteit van traceability, dus duurzaamheid, gecontroleerd voedsel te produceren op zeer weinig vierkante meters. Op die basis moet het model gebaseerd zijn. En dan gaat men er wel aan uitkomen. En dan kan de Belgische landbouw in een correct kader daaromtrent blijven bestaan. Ja, dat waren dus de boze boeren in Brussel. Terwijl we nog wat vuurwerk horen. Tijn CD, ik praat nog even met jou door. Want intussen zitten die landbouwministers dus nog steeds bij elkaar. Hè? Weet jij de laatste stand van zaken? Ja, klopt. Hè. Ze zitten bij elkaar om zaten vooral bij elkaar om voorstellen van de Europese Commissie af te kaarten. Die voorstellen kwamen er al na de felle boerenprotesten van een paar weken terug hier. Waarmee de Commissie nu in Brussel toegevingen doet aan de boeren. De belangrijkste, het verminderen van administratieve lasten voor boeren. Want daarover is zeer veel frustratie, merkte ik ook in gesprekken met boeren op straat. Maar ja, ondertussen verhardde het protest hier in de middag met traangas dat moest worden ingezet, eieren gooien. De stad lag, ligt trouwens deels nog altijd plat. Op dit moment wint de politie weer terrein, trekken de tractoren zich terug. Maar ja, opnieuw zijn er weer heel veel vernielingen aangebracht. Ja, luister even mee wat minister van Landbouw Adema daarvan vindt. Nou, op deze manier krijgen ze geen meer. En wat mij betreft kunnen ze minder krijgen als ze zo doorgaan. Want dit past niet bij de manier zoals ze met elkaar omgaan in het land. Iedereen mag protesteren. En doe het op een nette manier. Doe het op een manier waarmee je sympathie opwekt en waarmee je draagvlak opwekt. Maar doe het niet op deze manier. Ik spreek heel veel boeren. Er zijn boeren die mij ook benaderen zeggen wat er gebeurt in Brussel. Dat is niet wat wij willen. Wij willen dat er oplossingen komen voor de problemen waar we voor staan. Voor de administratieve lastendruk, voor de regeldruk. En help ons daarbij. Ik heb bij boeren aan tafel gezeten die emotioneel waren vanwege alle regeldruk. Dat geeft veel meer indruk op mij en dat is veel effectiever, zeg maar, dat gesprek om met elkaar goed door te spreken. Waar zitten die problemen? Waar zitten de zorgen? Dan wat hier gebeurt op de straat en in Brussel. Ja, Tijn Adema zegt dus duidelijk, geweld helpt niet. Oftewel, hierbij blijft het als het aan hem ligt? Ja, geen verdere toegevingen. In de vergadering van de landbouwministers zelf werd trouwens door een groep landen met intensieve bosbouw, nog wel een voorstel op tafel gelegd om al geldende ontbossingswetgeving terug te draaien, om dus minder streng te zijn op het tegengaan van ontbossing. Nou, voor Adema was dat een no-go. Niet goed, zei hij me. We moeten er naartoe dat de producten die we in de Europese Unie importeren, dat daar geen bossen meer voor moeten worden gekomen. Er is al genoeg gekapt. Het moet een keer stoppen, zei Adema. En de vergoedingsregeling, is die nou helemaal rond? Nou, kijk, er komt nog, even kijken, eind april nog een stemming in de allerlaatste sessie van het Europees Parlement in aanloop naar de Europese verkiezingen. Het parlement kan dan nog officieel amendementen worden indienen, maar de verwachting is toch wel dat het hele pakket er nu wel doorheen gaat. Dankjewel, Tijn CD vanuit Brussel. Helene Geest, hoeveel files heb je nog? Er staan er nog ruim 30 en ze worden eigenlijk allemaal korter nu. Op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam, daar is wel een ongeluk gebeurd nu bij de Volkerakbrug. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging vanaf knooppunt Sabina is 10 minuten. De Britse koning Charles heeft op Buckingham Palace gepraat met religieuze leiders. Het gaat om prominente gezichten van onder meer de islam, het jodendom en het christendom. Die doen mee aan een programma om te zorgen voor meer begrip tussen religies. Voor koning Charles is het een van de weinige keren dat hij aan het werk is. Hij doet het rustiger aan omdat hij kanker heeft. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Op 4 april is het 75 jaar geleden dat de NAVO werd opgericht. Met toen nog de Sovjet-Unie als meest voelbare vijand. De Koude Oorlog die vanuit een bunker in een mergelgroeve bij Maastricht werd gevoerd. Dagelijks hielden daar honderden militairen de Russen in de gaten. Verslaggever Jeroen de Jager krijgt een rondleiding in de bunker van Jelle Bode, een van de officieren van toen. Maar dit was dus de officiële ingang. Er zullen meer ingangen zijn. Er loopt er eentje naar het Albrechtkanaal. Ja, die is gegraven. Die, ja. Die is speciaal gegraven. Ondergrondse gang. Allemaal ondergronds. Ah ja, tuurlijk. Het is een berg. En hier staat dan nog dat bord verboden plaatsen in gevolge de wet bescherming staatsgeheimen. Ja, het eerste wat ze hebben gedaan in 1953 is koningin Juliana heeft dit complex onder de wet staatsgeheimen geplaatst. Omdat het een topsecret plek was. Heeft u dat gevoel hier wel eens gehad, dat het echt zou gaan gebeuren? Want nu voel je dat wel een beetje met Poetin. Ik heb het altijd gehad, het gevoel in de Koude Oorlog dat wel zou gebeuren. Ik heb gevlogen in de Koude Oorlog, waarbij wij in Noord-Noorwegen vlogen. En daar hingen de Russische, de backfires, de bommenwerpers, die hingen, strategische bommen, hingen aan onze vleugel. We gaan naar binnen. We gaan naar binnen. Een bunker of een gangenstelsel met allerlei kamers onder de Kannenberg. Ja. Vlakbij Maastricht. En dit was het hoofdkwartier van de NAVO? Ja, dit was het NAVO-hoofdkwartier voor dit deel, voor de Britse sector. 24 uur per dag bemand? 24/7 sinds 1963. Ja. Hoe lang? Tot sluiting, 93 voor het gemak. Ja. Dus toch 30 hier jaar zien we een kaart van, ja, van, ja, het complex. Van het complex. Ja. 8,4 kilometer gangen, geloof ik. Ja, ja, 6,75 hectare. Ja. Vijf kamers? Ja, durf ik niet te zeggen. Heel veel. 400, 500 kantoren. Ja. Een restricted area, een kapper, ondergrondse brandweer, een keuken, een eigen energiecentrale, een schietbaan, een golfbaan. Een golfbaan? Dat was een golfbaan, ja. Bizar. Ja, bizar, hè? Hoe was dat? Dan sliep je hier ook 24-7, week op, week af, weet ik veel. Ja, ik deed, we waren met z'n vijven, dus we moesten 1 op en 4 af. Dus 24-7. En als er geen alarmeringen waren s'nachts, dan was ik op een, lag ik te slapen op een stretcher. Ja. En was je voortdurend bewust van de aanwezigheid van de vijand? Nee, want ik had was al... Was een beetje relaxed? Ja, het was redelijk relaxed. Ik zat natuurlijk al een tijdje in dienst. Ja, sinds 1977, ja. Toen ik kwam, 13 jaar, zat ik al in dienst. Dus ja, goed, ik was er wel gewend. Ja. Ja. Ja. En dit was dus NAVO-hoofdkwartier. En dus zat je hier met allerlei nationaliteiten? Wij zaten hier met 5 nationaliteiten. Met Duitsers, Belgen, Nederlanders, Britten, hun sector. En met Amerikanen, ja. Dus heel internationaal gebeurde. Werd Engels gesproken waarschijnlijk? Voertaal was Engels. NAVO-alfabet? NAVO-alfabet, hè. Kunt u dromen? Kan ik dromen. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot en zo. Hè? Tot Zulu. Ja, ja, ja, dat klopt. Ja. Goed, we gaan naar het hart van het complex. En ja, dat is? De restricted area. Ging hier naar binnen. Hier is een groot hek. Dus ja. We zijn door de bunkerdeur gekomen, poort. En dan komt hier nog een extra hek. Ik krijg een lamp. Hoppa. En daar reden, wat ik al zei, elektrische treintjes rond onder de grond. De brandweer had elektrische karretjes, ja, van spijkstaal. Het hele complex was nucleair, biologisch en chemisch proef, zullen we maar zeggen. Ja. En hier krijgen we dan echt lange gangen. Ja. We gaan nu over van beton en je hoort het meteen inderdaad. Het is veel gedempter. Ja, niet gedempt, hè. Van dus beton hier naar mergel. Stel dat de oorlog was uitgebroken in die tijd. Dan zou die vanuit deze bunker gevoerd zijn door de NAVO? Dan zou die vanuit deze bunker gevoerd zijn voor dit deel. Wat ik al zei, hè, 2 aantal deel door de NAVO. Ja, correct. Zeg, zou deze bunker zomaar weer opnieuw gebruikt kunnen worden? Ja, je kunt een aap op de maan zetten, maar ik denk het niet. Er zijn andere beter geëquipeerde locaties, denk ik, dan dit. Ja. Dus dit is echt een stuk geschiedenis? Dit is, is historie, waar je nu staat. Ja, het is echt historie. Ja. 30 jaar Koude Oorlog historie. Ja. Nou, het gevoel van naar buiten gaan. En in één keer is het... Hey. Oh. Ja, goed. Ja. Hey, bedankt voor je bezoek. Ja, dank. Ik ga het complex weer afsluiten. En dan gaat het weer op slot voor de volgende rondleiding. All right. Dankjewel, hè. Graag gedaan. Tot ziens. Tot ziens, hè. Dag. Ja, verslag van Jeroen de Jager was dit. En deze week trouwens in NOS Podcast De Dag is er een speciale serie die je kunt beluisteren in aanloop naar het 75-jarig bestaan van de NAVO. De tweede aflevering De Vijand is nu online. Vanavond spelen Spanje en Brazilië tegen elkaar. En die oefenwedstrijd in Madrid staat in het teken van de strijd tegen racisme. Want Spanje kent veel racisme in het voetbal. Een van de aanvallers van Real Madrid, de Braziliaan Vinicius Junior, is al lange tijd het mikpunt van racistische spreekoren. Gisteren barstte hij daarom in tranen uit bij een persconferentie. Ik só queria jogar futebol, só quero jogar, só quero fazer de tudo pelo meu clube, pela minha família. Ik wil gewoon voetballen. Ik wil alles geven voor mijn club en familie. Aldus Vinicius Junior. Spanje-correspondent Edwin Winkels, goedenavond. Goedenavond. Ja, applaus was er dus van de aanwezige journalisten. Maar Vinicius Junior zei ook, ja, het gebeurt hier in Spanje elke dag, elke wedstrijd. Hoe kan dat? Ja, dat is de grote vraag. De onverdraagbaarheid die is toegenomen. De racisme is er altijd geweest rond het Spaanse voetbal. Maar het is duidelijk dat het de laatste jaren verergerd is. 20 jaar geleden rapporteerden de scheidsrechters in de twee hoogste profdivisies ongeveer 25 incidenten per seizoen. En het seizoen 22-23 waren dat er 115. Dus een enorme toename die helaas voor Vinicius mede te maken heeft met zijn doorbraak bij Real Madrid in 2021. En vrij snel begon in veel stadions in Spanje mensen zich tegen hem te keren. Iedereen zoekt nu naar een verklaring van waarom is dat racisme nu in het Spaans voetbal. Ze wilden er ook met zo'n wedstrijd als deze, net zoals je zei, een signaal van maken. Dit mag niet zo gebeuren. Ook omdat Spaanse voetbal weet dat dit enorm schadelijk is voor zowel de Liga, Spaanse competitie, als voor het land, het imago. Ja. Maar Vinicius Junior zegt, ja, ik heb al meer dan 10 keer een klacht ingediend, maar er gebeurt niks mee. Heeft hij daar een punt? Ja, dat is het grote probleem. Hij zelf dient die klachten dan niet in. Dat gebeurt naar aanleiding van incidenten in een wedstrijd. Dan de Liga, de organisator van de Spaanse competitie, dient een klacht in bij het Openbaar Ministerie. Nou, bijvoorbeeld sinds 2021, dat eerste incident, heeft het OM 17... onderzoeken geopend vanwege racistische leuzen tegen Vinicius alleen al. Maar er is nog niks gebeurd. 5 zijn er geseponeerd inmiddels en 12 zijn nog in behandeling. Die zeg maar de gewone justitie in Spanje, dat duurt nogal lang. De Liga, de organisator van de competitie en de bond excuseren zich. Die zeggen, ja, wij kunnen niet handelen, want een delict in het wetboek staat dat geweld, racisme, xenofobie en onverdraagzaamheid in de sport, die staan in de wet en moeten dus door justitie worden gestraft, behandeld en gestraft. En de bond zou dat niet kunnen. Wel zou bijvoorbeeld clubs kunnen ingrijpen van supporters straffen. Maar tot nu toe lopen dus bijna iedereen die wat tegen Vinicius heeft geroepen en is geïdentificeerd, die lopen nog straffeloos rond. Ja. En dat is wat Vinicius ook zegt van, ja, straf ze eens. Niemand wordt ervoor gestraft en dan gaan ze maar door. Vooral tegen mij. Ja, en dan helpt zo'n wedstrijd daar toch ook niet tegen, denk ik dan, vanavond? Eén wedstrijd alleen niet. Ja, er is nu wel veel aandacht voor. Vandaag een grote foto met 4 zwarte spelers die vanavond tegen elkaar staan. Ze willen de mensen van bewust maken. Maar er moet meer gebeuren, onder andere dat straffen, om er een einde aan te maken in de Spaanse stadions. Dankjewel, Edwin. En dan gaan we het hebben over een andere oefenwedstrijd, die van het Nederlands mannenelftal tegen Duitsland. Die wedstrijd wordt gespeeld in Frankfurt. En daar is ook commentator Arman Afsaroglu. Ha, Arman. Goedemiddag, Fleur. Afgelopen vrijdag ging het erg moeizaam tegen Schotland, ondanks dat Nederland met 4-0 won. Gaat de coach Ronald Koeman daarom dingen veranderen vanavond? Ja, dat is toch wel de verwachting dat we een aantal andere spelers in actie zullen zien. Ik verwacht misschien wel een stuk of 4-5 wijzigingen bij het Nederlands elftal. We weten bijvoorbeeld dat Matthijs de Ligt zal gaan spelen, maar misschien ook wel een Donjel Malen, misschien een Joey Veerman. Er gaat echt wel iets anders zijn vandaag tegen Duitsland. Grote ploeg, grote tegenstander, groot stadion. We staan hier in Frankfurt. En ook de Duitsers zijn benieuwd naar hun eigen land. Ze wonnen van Frankrijk met 2-0 een paar dagen geleden. En nu voor eigen publiek. Er staat wel wat op het spel vandaag. Ja. Het is vriendschappelijk natuurlijk, maar veel eergevoel, veel prestige. Ja, wat zeggen ze anders? Nooit vriendschappelijk tegen Duitsland, toch? Nee, dat klopt, dat klopt. Dit zijn altijd bijzondere beladen wedstrijden, vriendschappelijk of niet. Er gebeurt altijd wel wat bij Nederland-Duitsland. En zeker nu in aanloop naar het EK in Duitsland, ja, is het voor de Duitsers ook een van de laatste kansen om zich te presenteren voor eigen publiek voordat het toernooi begint. Sentiment is wat gedraaid in Duitsland sinds die overwinning op Frankrijk. Maar dat wil je nu ook, de Duitsers althans, willen dat ook voor hun eigen toeschouwers in Frankfurt laten zien. Ja, en wat voor wedstrijd verwacht je? Nou ja, eigenlijk wel. Ik heb wel hoge verwachtingen eigenlijk. Ook omdat die Duitsers die speelden zo goed tegen Frankrijk. Dat ik gewoon benieuwd ben hoe het Nederlands elftal zich daarmee gaat meten. En ja, er was best wel wat irritatie bij Oranje na afgelopen vrijdag. En die willen zich toch ook revancheren op hoe zij daar hebben gespeeld. Dus ik verwacht eigenlijk best wel een leuke wedstrijd. We hebben beide landen echt wel gaan om te winnen. Aanvallend zullen spelen, is mijn verwachting. En het is ook bijzonder omdat het voor de Duitsers de eerste keer is dat ze in eigen land spelen sinds het overlijden van Frans Beckenbauer en van Andy Bremen. Dat is de man die de WK-finale in 1990 besloot. Voor de Duitsers. Die twee zijn overleden. Wordt ook stilgestaan bij hun overlijden. Er staan ook heel veel oud-internationals van Nederland zelf die de WK-finale in 1974 speelt, die nog in leven zijn. Zijn hier ook aanwezig in Frankfurt, omdat dat nu 50 jaar geleden is. Dus ook heel veel geschiedenis komt erbij. Herdenkingen komen erbij. En hopelijk ook gewoon een leuke wedstrijd vandaag. Nou, ik hoop met je mee. Dankjewel, Arman Afsaroglu. Vanavond horen we jou vanaf 8:45 hier op deze zender. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Joram Kaat. Hey Fleur, wij praten door over de boeren. Vandaag gingen de EU-lidstaten akkoord met een versoepeling van de groene eisen voor de boeren. Wat betekent het als sommige regels minder streng worden? En van waar dit besluit? Dat zometeen. Dat. Na de hoofdpunten van het nieuws met Ewout de Jong. Morgen is er een nieuwe Nieuws & Co. met Dielke. Heel fijne avond. NPO Radio 1. De Amerikaanse journalist Evan Gershkovich blijft zeker 3 maanden langer vastzitten in Rusland. Een rechter heeft zijn voorarrest verlengd tot 30 juni. Gershkovich werd een jaar geleden opgepakt op verdenking van spionage. Zowel zijn Wall Street Journal als de Amerikaanse regering zeggen dat dat niet waar is. Het risico op vogelgriep is volgens deskundigen flink afgenomen. Daarom heeft minister Adema van Landbouw de ophokplicht voor pluimvee ingetrokken. De maatregel werd in november ingesteld. Alleen in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel moet pluimvee nog binnenblijven. Frankrijk zal op korte termijn bijna 80 howitzers aan Oekraïne leveren, zegt de Franse minister van Defensie. Het artilleriegeschut kan 155 mm granaten afvuren. Frankrijk is van plan dit jaar 80.000 van zulke granaten aan Oekraïne te leveren. En uit